Efendimiz Darul Erkam'ın kapısından Hazreti Ebu Bekir'i kan revan içinde o halde görünce, siz tahayyül edin nasıl bir hale girmiş. Ne benim anlatmaya dilim ne yüreğim el veriyor. Sarılmış Hazreti Ebu Bekir'e, dakikalarca benim için mi ey Ebu Bekir, benim için mi ey Ebu Bekir diye orada gözyaşı dökmüş. Ya Resulallah bırak demiş. Bırak bunları, bırak benim halimi. Eğer bir şey yapacaksan kapının arkasında bizi bekleyen annem için bir dua et de Allah yüreğindeki kapıları açsın. O halde eller açılmış semaya. Ya Rabbi sen Ebu Bekir'in anasına hidayet ver demiş. Daha eller inmeden Selma gelmiş şehadet getirmiş. Ebu Bekir'e aşk. Ömer aşkına gelin. Neler söyleriz neler. Ömer'i öyle seviyor ki Efendimiz 6 yıl Ömer müşrikken bile ona dua ediyor. Ya Rabbi iki Ömer'den biriyle bu dini güçlendir diye dua ettiği zaman iki Ömer'den kastı Ömer İbni Hattab ve Amr İbni Hişam'dır. Yani onun dayısı Ebu Cehil'dir. Ömer'e sevdasını bir rivayet üzerinden anlayalım. Gelmiş bir gün Hazreti Ömer. Ya Resulallah eğer izin verirsen umre yapmak için Mekke'ye gideceğim demiş. Efendimiz sevinmiş. Kardeşim demiş. Gidince umreye benim için de dua et olmaz mı? Duanda bize de yer ayır olmaz mı demiş. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah biz duaya muhtacız. Ben mi sana dua edeceğim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise hiçbir şey söylemeden tebessüm etmiş. Hazreti Ömer diyor ki vallahi hayatım boyunca Allah Resulü'nün söylediği o sözü hiç unutmadım. Kardeşim dediğine mi sevineyim yoksa bana da dua et dediğine mi sevineyim? Ömer'e duyduğu aşka bir örnek. Gelin Hazreti Osman'a. Çok şey söyleriz değil mi o yiğit insan için. Bedir'de Allah Resulü yürüyüp döndüğünde Rukiye validemiz vefat etmiş. Allah Resulü cenazesine yetişememiş. Osman'ın evine taziye gittiğinde kızıdır Rukiye validemiz. Ama Osman'a gidiyor taziyeye Allah Resulü. Osman'ın evine taziyeye gittiğinde Allah Resulü Osman'ı teskin etmeye çalışıyor. Bir baba kızının acısını bir tarafa bırakıyor. Bir sahabisinin damadının acısını teskin etmeye çalışıyor. Sonra bir müjde veriyor. Bağımız kopmayacak ey Osman diyor. Ümmü Gülsüm'ü sana veriyorum. Ümmü Gülsüm de vefat ediyor. Sonra Allah Resulü diyor ki vallahi Osman 10 kızım olsaydı onu da peşi sıra vefat etseydi onunu da sana verirdim. Bu sevda değil midir? Bu aşk değil midir dostlar? Niçin Osman Rume kuyusunu satın almış? Niçin Osman defaatle malını Allah ve Resulü uğruna feda etmiş? Siz bu sevdadan anlayın. Gelin Ali'ye. Çok şey söyleriz değil mi Hazreti Ali için? Onun için de bir şey söyleyelim. Hicret gecesini biliyorsunuz. Allah Resulü'nün yatağına kalkmak için değil ölmek için yattı o gece. O gece Allah korumuş Ali'yi. Sabah olmuş kalkmış. Yanına bırakılan emanetleri sahiplerine iade etmiş. Sonra yanına almış Allah Resulü'nün ailesini, kendi ailesini, geride kalan birkaç zayıf Müslümanı hicret yoluna revan olmuş. Günler süren zorlu bir yolculuk. Öyle bir halde gelmiş ki Hazreti Ali, artık Ali bitmiş, tükenmiş. Ayakları yara olmuş, yürüyemeyecek bir halde. Ancak Kuba'da bir ensarın evine konuk olmuş. Allah Resulü de ikide bir Ali'yi soruyor. Ali geldi mi? Ali geldi mi diye Ali'den haber bekliyor. Biri haber getiriyor. Ya Resulallah falanca ensarın evinde ama takati yok sana gelmeye. O gelmesin diyor, ben giderim onun yanına. Varıyor Hazreti Ali'nin yanına. Hazreti Ali Allah Resulü'nün geldiğini görünce kalkmak istiyor. Bırak diyor Ali, yerinde dur. Yerinde oturtturuyor onu. Ayaklarının ucuna oturuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İki ayağını da kucağına alıyor. Eliyle Ali'nin yara olmuş ayaklarını sıvazlarken bir taraftan da Hazreti Ali için gözyaşı döküyor. Sahabe bu tabloyu görünce bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk diyorlar. Ali niye ölürmüş peygamberin yolunda, siz bu sevdadan anlayın. Ve seven sevilir ilkesini hiçbir zaman unutmayın. Ya Hatice validemiz dersek çok şey söyleriz değil mi onun için? Onunla beraber geçen 25 yıllık bir hayat. Bir de onsuz geçen hayatlar. Hatice validemizin vefatının üzerinden tam 10 yıl geçmiş. 10 yıl sonra Allah Resulü hicretin 8. yılı 10 bin askerle Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak giriyor. Kabe'ye varmadan bir anda devenin yönünü Kabe'nin tam aksi istikameti olan Hacun'a doğru çeviriyor. Sahabe merak ediyor, Allah Resulü nereye gidecek? Nereye gidiyor? Hatice'nin yanına. Orada oturuyor birkaç dakika. Gözyaşı döküyor. Dua ediyor. Selam veriyor Hatice'sine. Sonra geliyor fethe. Fetih bitiyor. Sahabeden biri diyor ki ya Resulallah, kendi evinizde mi kalacaksınız? Allah Resulü diyor ki Akil bize ev mi bıraktı ki orada kalalım? Akil'den kastı Ali'nin abisi Akil'dir. Ona kalan evi Akil satmıştır. Efendimiz evsizdir şu anda Mekke'de. Peki nerede kuralım çadırını? Ne demiştir dostlar? Hatice'min yanında. Tam Hatice'yi gören bir tepenin üzerine Allah Resulü çadırını kurduracaktır. Bu sevda değil. Bu aşk değil. Bu sevgi değil, nedir? Hadi son bir örnek Ayşe validemizden vereyim. Ayşe validemizi de çok sever. Hem de çok. Ama Ayşe validemiz çok duymak ister Efendimiz'den seni çok seviyorum sözünü. Bir gün yine Efendimiz'e ısrarla sorar. Ya Resulallah, beni seviyor musun? Allah Resulü der ki Ayşem, Hümeyram, sevmesem ne sen benim yanımda olursun ne ben senin yanında olurum. Tamam ama ya Resulallah, beni nasıl seviyorsun bir söyle. Ne diyor biliyor musunuz? Seni kör düğüm gibi seviyorum. Kör düğüm nedir? Siz anlayın. Seni kör düğüm gibi seviyorum. Öyle bir seviyorum ki çözülmeyecek gibi. İşte Ayşe'sine, Hümeyra'sına olan sevgisi de bu. O sevginin ne olduğunu öğretti. O öğrettiği için onun elinde yetişenler birer sevgi kahramanı oldu. Ve biz onların sevgilerini anlamaya çalışıyoruz. İşte sevginin temel ilkesi için dostlar bunlar söylenebilir. Ya sevginin usulü için, o konuda da çok şey söylenir. Ama sevgi usulü noktasında yine en temelde hepsini ilgilendiren bir mesele söyleyelim. Nedir biliyor musunuz? Sevgide itidaldir. Bu çok önemli bir şey. Sevgide itidal. İtidali de biz denge ve adalet olarak anlamalıyız. Sevgide itidal, sevgide denge ve adalettir. Allah Resulü bu alanda da başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadan müthiş bir rehberlik bize gösterir. Hem de bir hadisin gölgesinde. Hayatı hep öyledir ama özellikle bir hadisin gölgesinde. Bakın Tirmizi'de bir babında 60 numaralı hadis. Şimdi size nakledeceğim hadis. Diyor ki Efendimiz, dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde o dost düşmanın olabilir. Düşmanına karşı da ölçülü buğz et, yani düşmanlık et. Zira günün birinde o düşman dost olabilir. Peki nasıl anlayacağız bu hadisi? Bir tarafta ölümüne bir sevda var. Göz kırpmadan dostları için, ashabı için, sahabesi için ölmeyi göze alan bir peygamber var. Bir taraftan da söylenmiş böyle bir sözü var. Nedir bu? Bu belli. İtidaliniz, dengeniz ve adaletiniz hiçbir zaman sarsılmaz. Eğer sarsılırsa bazen sevgi adamın gözünü kör eder ya, sevgi adamın gözünün önüne perdeler koyar ya, sevdiğiniz bir insandan dolayı Allah'ı hoşnut etmeyecek şeylere kapılar açabilirsiniz. Sevgilinizin hatırına, sevdiğiniz o şahsın hatırına bazen zulmü adalet diye alkışlayabilirsiniz. Sakın ha bunu yapmayın. Peki Allah Resulü bu itidali bize hayatıyla nasıl örneklendirmiştir? Çok güzel. Hem de defaatle, hem de onlarca örnekte. Yine anlamak için birkaç örnek vereceğim. Hadisin birinci cümlesi neydi? Dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde o dost düşman olabilir. Bu cümle hakikat olarak anlaşılabileceği gibi o düşman olabilir kısmı mecaz olarak da anlaşılabilir. Nasıl? Günün birinde dostun senin düşman olduğun bir ameli yapabilir. Düşman olduğun bir amel ondan sudur edebilir. Öyle olduğu zaman sen dostumdur diye o haksızlığa asla rıza gösterme. Efendimiz bunu asla yapmamıştır. Nasıl mı? Hicretin 8. yılı. Mekke fethedilmiş, Efendimiz bir ay kalacak orada. O zaman zarfında Mekke'de Beni Mahsum'dan, Beni Mahsum kimin kabilesi? Ebu Cehil'in kabilesi, Velid İbni Mughire'nin kabilesi, Erkam bin Ebil Erkam'ın kabilesi, yani Mekke'nin en asillerinin kabilesi. O kabileden Fatma isimli bir kadın hırsızlık yapmış. Allah Resulü de hakim olarak o kadının elinin kesilmesine hükmetmiş. Şimdi Beni Mahsum diyor ki ne yapalım da Muhammed'e aleyhissalatü vesselam birini elçi olarak gönderelim. Sözü dinlenilir. İtibar ettiği sözüne birini elçi olarak gönderelim de Allah Resulü bu hükümden vazgeçsin. Eğer Beni Mahsum gibi asil bir aileden bir kadının eli hırsızlıktan dolayı kesilirse bu onlar için büyük bir leke. Bu lekeyi taşımamak için ne yapacaklar? Efendimiz'e bu hükmü uygulamasın diye birini elçi olarak, aracı olarak gönderecekler. Kimi gönderelim diyorlar? Ebu Bekir'i gönderemeyiz. Söylesek asla o bizi dinlemez. Ömer'e söylesek ondan alacağımız tepki zaten bellidir. Öyle birini gönderelim ki Allah Resulü kesinlikle o zatın hatırına bu hükmü iptal etsin. Kimi gönderirler? Usame'yi. Usame'yi Allah Resulü torunları Hasan ve Hüseyin'den ayırmaz. Öyle sever. Hatta bir dizine Hasan'ı ya da Hüseyin'i oturtursa diğer dizine Usame'yi oturtturur. İkisinin de başını mübarek göğsüne yaklaştırır. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sen sev diye dua eder. Ve defaatle Usame'ye olan sevdasını söylemiştir. Herkes de onun Allah Resulü'nün nazarında nasıl bir değerin olduğunu bilir. Usame'ye gelir birileri, meseleyi anlatır. Usame aracı olmaya karar verir. Allah Resulü'nün yanına gider. Efendimiz Usame'yi görünce ayağa kalkar, sevinir, öper. Elini elinin içine alır ve hemen yanı başına oturtturur. Ey Usame'dir, seni buraya getiren nedir? Ya Resulallah bir mesele için geldim der. Söyle der. Usame meseleyi anlatır. Ne olur biliyor musunuz? Bir anda o meclisin havası değişir. Allah Resulü gadaplandığı zaman mübarek alnından bir damar şişer ya, orada da şişer ve anında Üsame'nin elini bırakır, Üsame'ye döner der ki ey Üsame, sen şimdi Allah'ın hükmünü iptal etmek için benim yanıma aracı olarak mı geldin? O kadar tekrarlar ki bu cümleyi, Üsame geldiğine ve geleceğine bin pişman olur. Yetti mi? Hayır. Allah Resulü bütün ashabı toplar Kabe'nin avlusunda. Kendisi hatim duvarının üstüne çıkar. Bir hutbe irade eder bu mesele hakkında. Bakın ne kadar önemli dostlar. Bu mesele hakkında bir hutbe irade eder. Der ki, ey insanlar, sizden önceki kavimlerin helak olma sebeplerinden bir tanesi, içlerinde soylu ve asil insanlar suç işledikleri zaman onlara ceza uygulamamaları. Zayıf ve kimsesizler suç işlediği zaman onlara ceza uygulamalarıdır. Vallahi hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatma dahi olsa ben ona hat uygulamaktan asla geri durmam. Muhammedun Resulullah değil mi? Bakın nasıl öğretiyor bize. Usame değil, kim olursa olsun sever, onun için canından bile vazgeçer. Ama Allah'ı Usame'den de, Ömer'den de, Ebu Bekir'den de daha çok sever. Mesele budur. Dostunu sev ama ölçülü sev. Günün birinde o dost düşmanın olabilir ya da düşmanca bir amel sergileyebilir. Gelin hadisin ikinci cümlesine. Neydi? Düşmanını da ölçülü bir biçimde düşmanlık yap. Buğz et. Zira günün birinde o düşman dostun olabilir. Bakın Allah Resulü'nün hayatına, amca katili Vahşi'nin peşine düştüğüne hayran olur. O mesele hakkında bile Muhammedun Resulullah demekten başka bir yol bulamazsın. Hamza'yı devirmiş Uhud'un meydanında. Efendimiz kaçıp Mekke'den Taif'e gitmiş, Taif'e mektup göndermiş. Taif'ten kaçıp Şam'a gitmiş, Şam'a mektup göndermiş. Üç mektubun arkasından Vahşi'yi Medine'ye getirtebilmiş. Eğer düşman olsaydı Vahşi'ye yapabilir miydi? Vahşi'nin ameline düşman. Vahşi'nin yapmış olduğu o katliama, o katle düşman, ama Vahşi'nin kendisine düşman değil. Eğer düşman olsaydı ne yapardı? Onu da defterden silerdi. Bütün dünyaya orada söz geçirmiş, hepsini bu dinin mesajlarıyla dinin mesajlarına taşımış bir Vahşi kalmış, o da kalsın. Ama öyle değil. Efendimiz onun arkasında, o da bu şerbeti içsin diye ızdırap içerisinde inlemiş. Eğer düşmanlık yapsaydı mesela, ne Hazreti Ömer'e ne Ebu Cehil'e, başta söylediğim o dua vardı ya, onu asla yapmazdı. Eğer düşmanlık yapsaydı Efendimiz, daha niceleri İslam tarihinde ve siyerin sayfalarında onlardan herhangi birine böyle bir şey yapmazdı. Hasan bin Sabit aktarıyor bize Bedir'in arkasından. İki Mekkeli müşrik için Efendimizin gözleri buğulanmış ve üzülmüştür. İki Mekkeli müşrik keşke yaşasalardı demiştir. Keşke Müslüman olsalardı demiştir. Biri Ebul Buktur İbni Hişam'dır. Şibi Ebi Talip'te Müslümanlara yaptığı iyilikten dolayı. Biri Mutim İbni Adi'dir. Taif dönüşü Allah Resulü'nü himayesi altına aldığından dolayı. Eğer düşman olsaydı yapabilir miydi? Bakın bize sevgide itidali, adaleti, dengeyi böyle öğretiyor. Peki dostlar, adalet dediğimiz zaman bir meseleyi daha konuşmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. O nedir? O şudur. Herkes aynı oranda sevilmez. Bu da sevginin usulüne ait bir kaydedir. Bütün insanlığı seversiniz ama ümmeti Muhammed'i biraz daha özel seversiniz. Ümmeti Muhammed'in her bir ferdini seversiniz. Sevmek zorundasınız çünkü sevmeniz imanın bir yükümlülüğüdür. Ama ümmeti Muhammed içerisinde koşanlarla yatanları aynı oranda sevemezsiniz. Koşanları biraz daha fazla sevmeniz lazım. O koşanlar içerisinde öncü olanları, lokomotif olanları, alim olanları, önder olanları biraz daha özel sevmelisiniz. Herkesi her oranda sevmek, sevgi oranında fazla bir miktarı hak edene yapılmış bir haksızlıktır. İster az sev, ister fazla sev. Eğer karşıdaki muhatap azın da muhatabı değil, fazlanın da muhatabı değilse ikisinin vardığı kapı da aynı kapıdır. İkisi de zulümdür. Hak ettiği kadar seveceksin. Ne kadar hak ediyorsa o kadar seveceksin. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da bize öğretmiş midir? Vallahi öğretmiştir. Kime ne kadar sevginin verileceğine dair Allah Resulü bize bu alanda da rehberlik etmiştir. Hicretin 8. senesi. Madem 8'den başladık öyle de gidelim. Mekke fethinden sonra Allah Resulü daha yeni Müslüman olmuş, Müslümanlığının üzerinden bir ya da bir buçuk sene geçmemiş olan Amr İbni As'ı Zatul Selasil seriyesinin komutanı olarak atar. 700 kişilik bir askeri birliktir o birlik. Komutanı Amr İbni As'tır. Ve o ordunun içerisinde Hazreti Ebubekir var, Hazreti Ömer var ve daha niceleri var. Ashabın büyüklerine komutan olur Amr İbni As. Orada Amr İbni As'ın o halini şöyle bir tahayyül edin. Kendi kendine diyor ki ben neymişim böyle ki Allah Resulü beni Ebubekir'e, Ömer'e ve daha nicelerine komutan tayin etti. Gider Zat-ı Selasil'e galibiyet olur. Büyük bir ganimet de elde edilir. Amr İbni As daha da buradan şevklenir. Döner dönmez Medine'ye Allah Resulü'nün huzuruna gelir. Olayı aktardıktan sonra yani savaşın sürecini aktardıktan sonra Efendimiz'e sorduğu soru şudur. Ya Resulallah dünyada en fazla kimi seviyorsun? Amr İbni As zannediyor ki Allah Resulü onu diyecek. Efendimiz de anlamıştır aslında niçin sorduğunu. Anladığı için onun kastettiği cevabı vermemiş başka bir cevap vermiştir. Ne demiştir biliyor musunuz? Ayşe'yi demiştir. Amr İbni As demiş ki ya Resulallah ben onu sormuyorum. Yani hanımları kastetmiyorum. Erkeklerden en fazla kimi seviyorsun? Onun babasını demiştir. Ebu Bekir değil onun babasını. Amr İbni As demiştir ki herhalde bana Ebu Bekir'den sonra sıra gelecek. Peki ya Resulallah Ebu Bekir'den sonra kim? Ömer'i demiştir. Ömer'den sonra kim? Osman'ı demiştir. Sormuş birkaç tane daha. Bu hadisi bize kendisi nakleder biliyor musunuz? Bu rivayeti biz ondan öğreniriz. Üçüncüsünden sonra isimleri vermez bize. Ve birkaç kez soruyu tekrar ettikten sonra soru sormaktan vazgeçer. Baktım ki bana sıra gelmiyor orada bıraktım der. Böyledir. Sever ama elbette ki Ebu Bekir'i hepsinden daha fazla sever. Sever onu da sever ama Ömer'i ondan daha fazla sever. Çünkü Allah Resulü sevgide de adaleti en güzel şekilde tesis etmiştir. Aynı yıl bir hadise daha olur. Dedim ya 8'den başladım 8'den gideyim. Halid İbni Velid 9 aydır Müslüman olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir askeri deha olan Halid'i Beni Cezime'ye bir birliğin başında komutan olarak gönderir. Halid gider o ordunun içerisinde Abdurrahman İbni Af vardır, Abdullah İbni Ömer vardır ve ashabın yine büyükleri vardır. O sefer sırasında bir olay olur ve o olay üzerine Abdurrahman İbni Af'la Halid İbni Velid birbirleriyle tartışırlar. Meselenin ne olduğuna girmeyeceğim. Döner gelirler Medine'ye. Allah Resulü hepsini toplar. Bizim sahabe hakkında bildiğimiz en meşhur hadislerden bir tanesini bu olay üzerine nakleder Allah Resulü. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de onlarca hadis kitabında geçer bu hadis. Der ki ashabıma asla sövmeyiniz. Ashabıma asla dil uzatmayınız. Vallahi sizden birinizin Uhud dağı kadar altını olsa ve o altınların hepsini Allah yolunda infak etse yine de benim ashabımın bir müdüne, müd nedir biliyor musunuz? Bir avuçtur. 3.32 gramdır. Bir müdüne ya da onun yarısına yani bir avuç infakına asla ulaşamazsınız. Bunu kime söylüyor? Halid İbni Velid'e söylüyor. Halid ashabı değil mi? Halid de ashabı. Ama o ashabla o ashab arasında fark var. Abdurrahman İbni Af'ın yeri, değeri ve konumu çok çok daha farklıdır. Onun için bizim alimlerimiz dostlar sahabeyi tabakalara ayırmıştır. Mesela bu konuda Hakim en-Nisaburi'nin o tabakalaması, o derecelendirmesi çok önemlidir. Sahabeyi tam 12 farklı tabakaya ayırır. Fetihten önce Müslüman olanlar, fetihten sonra Müslüman olanlar. Hudeybiye'ye katılanlar, katılmayanlar. Bedir ashabından olanlar, olmayanlar. Muhacir ve Ensar'ın ilklerinden olanlar, olmayanlar. Darül Erkam'da Allah Resulü'nün dizine diz verenler, vermeyenler diye 12 tane tabakaya ayırırlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Abdurrahman İbni Af'a duyduğu aşkı, sevgiyi ne boyutta olduğunu karşısında Halid gibi askeri bir deha olduğu halde böyle söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'i bile bir tutmaz biliyor musunuz? Bir gün tartışmışlar. Hucurat suresindeki o olayın nazil o ayetlerin nüzülüne sebep olan olay bu. Gelmişler Allah Resulü olayı duyunca içlerinde Ömer'in de bulunduğu o muhataplarına demiş ki neden benim dostumu, benim arkadaşımı, benim sahabemi bana bırakmıyorsunuz? Benim sahabem dediği kim? Hazreti Ebubekir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla bu noktada bize başka bir kapı ve yol bırakmıyor. Asla hepsini aynı şekilde sevemezsiniz. Sevdiğiniz insanlar o sevme ölçüsünü hak etmeli. Bunu yapmış, bunu söylemiş ve bu noktada uyarıları da var Allah Resulü'nün. Yine 8. yıl hicretin Mekke fethi. Fethin öncesinde askerler Ebu Sufyan'ı yakalamışlar. Ebu Sufyan'ı öldürecekleri anda Hazreti Abbas onu himayesi altına almış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırına getiriyor. Allah Resulü'nün çadırının önüne geldiği zaman Aiz İbni Amr isimli bir sahabi de Allah Resulü ile görüşmek için çadırın önünde bekliyor. Aiz İbni Amr da bambaşka bir Müslümandır, bambaşka bir sahabidir. İsmi zihninizde bir yerde dursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için şimdi dışarıda Ebu Sufyan bekliyor müşrik olarak ama Mekke'nin lideridir. Bir de Aiz İbni Amr isimli bir sahabi bekliyor. Çadırın önündeki görevli içeriye giriyor. Ya Resulallah diyor, dışarıda Ebu Sufyan'la Aiz İbni Amr sizinle görüşmek için müsaade bekliyorlar. Allah Resulü bir anda gadaplanıyor. Bunda kızacak ne var? Biz bilmeyiz olayın aslını ama o bilir işini. O bilir aslını da bilir, içini de bilir, özünü de bilir. Hayırdır o hizmetliye böyle söyleyemezsin. Aiz İbni Amr'la Ebu Sufyan diyeceksin. Sakın bir müşriğin adını bir Müslümanın adının önüne yazmayacaksın. Çünkü İslam ve Müslüman izzetlidir, ona hiçbir şey galebe çalmaz. Bu ne bir terbiyedir dostlar? Bu nasıl bir terbiyedir Allah aşkına? İsimlerin öne alınmasına dahi Efendimiz tahammül etmiyor. Ve o sahabi, o görevli olan sahabi hemen cümleyi düzeltiyor. Önce Ayz İbni Amr geliyor, sonra peşinden Ebu Sufyan geliyor. Bu nedir? İşte itidalin en büyük delillerinden bir tanesidir. Son bir örnek de Hazreti Ömer'den vereyim mi? Bu tabloyu görmüş hicret günü. Mekke'nin fetih günü, affedersiniz, hicretin 8. yılı. Ve bu olayın üzerinden neredeyse 10 yıl geçmiş. Hazreti Ömer müminlerin ikinci halifesidir. Emir el müminindir. Bir gün hilafet makamındayken dışarıda 4 insan içeriye girmek için müsaade istiyorlar. Görevli de o gün Bilal'dir. Bilal girer Hazreti Ömer'in yanına. Ey emir el müminin der. Dışarıda 4 kişi seni bekliyor, girmek için izin istiyorlar. Kim der onlar? Ammar bin Yasir, Süheyb İbni Rumi, Ebu Sufyan, Süheyl İbni Amr. Hazreti Ömer der ki önce Ammar gelsin, sonra Süheyb gelsin, sonra Süheyl gelsin, en sonda Ebu Sufyan gelsin. Bilal dışarıya çıkar, bu sıralamayı söyler. Ebu Sufyan gadaplanır. Vallahi hayatım boyunca böyle bir hale düşürüldüğümü hatırlamıyorum der. Süheyl İbni Amr der ki yavaş ol ey Ebu Sufyan, yavaş ol. Ammarlar ve Süheybler bu davanın içerisinde yer alıp bu davanın mesajları yükselsin diye mücadele verirken biz o davanın karşısındaydık. Elbette ki şimdi onlar bizden önde olacaklar. Süheyl orada da kendine yakışır bir biçimde Ebu Sufyan'ı yatıştırır. İşte Hazreti Ömer'e bu bilinci veren Allah Resulü'nün bu tavrıdır. Yani sevgide itidal, sevgide adalet ve sevgide oranıdır. Demek ki sahabenin Efendimiz'i sevmesi bize sevginin başka boyutlarında ilham kaynağı olduğu gibi Efendimiz'in sahabeyi sevmesi de bize böyle noktalarda ilham kaynağı oluyormuş. Ne diyelim dostlar? Seven sevilir ya. Allah bizlere sevmeyi öğretsin inşallah. Eğer biz bu insanlığı seversek, bu insanlığa dinin mesajlarını duyurma noktasında yüreğimizdeki ızdırap bir sahabi hasbiliğinde olursa, eğer biz birbirimizi o güzel insanların öğrettiği gibi seversek, eğer biz yine içimizden hak edenlere onların öğrettiği gibi sevgiyi tahsis edersek, sevgi bizi de kurtaracaktır. İnşallah Rabbim o sevgileri içimizde yaysın. O sevginin anahtarları da bize asıl sevgi yurdu olan, yani Darusselam olan cennetin kapılarını açsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.